Dobrý den, za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík, a to u pořadu CNews FM. Čau. Nazar. Čau. Takže budu rychlý, protože Lukáš dneska spěchá a nejspíš potřebuje na záchod, takže téma bude dneska takové otevřené, abstraktní a týká se komunikátorů. Jaký byl tvůj první komunikátor, který jsi používal přes internet, teda, když se budeme bavit o těchto komunikátorech? No, myslíš komunikátor jaký? Protože komunikátory byly kdysi předchůdci smartfonů. Takhle, ne, já myslím komunikační program. Takže kecálek. Komunikační síť. No, kecálek, to je takový počeštěný výraz, který někteří používají a jiní ho nemají zas tak rádi jako ti druzí. Čověče, komunikátor, to je hrozně blbý název. Komunikátor je pěkný slovo, jako můžeme ještě říkat instant messenger, že jo, ale to je blbý. Já vím, ale jako tam není nějaká česká pěkná alternativa tady tomuhle. Tak kecálek, jako taky mi nepřijde úplně jako dobrá alternativa. No čověče, u mě první asi byl, jo, asi ICQ, to už jako někdy jsem začal v roce 2000 něco z kraje toho milénia. A doteďka tam mám účet pořád, ale už ho nepoužívám, no, protože tam ti lidi, kteří tam byli, tak postupně odešli, protože už to taky nepoužívají. No a tady tahle skutečnost rozhoduje o osudu všech sítí, že jo? Když tam nejsou lidi, tak... No, samozřejmě. Uživatelská základna je základ. Já jsem taky používal ICQ, ale já jsem s ním skoncoval před hodně dlouhou dobou. Já jsem byl, samozřejmě, asi to není úplně překvapivý, když... dělám práci, kterou dělám a jsem takový nadšenec do technologií, ale já jsem byl hodně odbojný a to ICQ jsem neměl moc rád. Kromě toho, že jsem používal nějakého alternativního klienta, tak pak jednu dobu jsem se snažil ICQ úplně zbavit. Napsal jsem se na nějaký seznam lidí, kteří s tím definitivně skoncovali, nevím teda už, kde to bylo, Jabber.cz, nějaký jako web, tak tam ses jako mohl napsat a jakože od té doby používáš Jabber a na ICQ už se nedíváš ani se ho klackem nedotkneš. Takže já jsem zkoušel takhle jako experimentovat, ale víceméně situace byla taková, že na Jabber nepřešel v podstatě nikdo. Pár takových těch lidí, se kterými jsem komunikoval, takových těch technicky zdatnějších, tak ty se dostali na Jabber a to prostřednictvím Google Talku, protože mu toho chatu, který byl integrovaný v Gmailu. No, abychom byli přesní, tak Jabber, myslíme, sítě založené na protokolu XMPP. Jabber to je jedna ze sítí, máš Jabber, máš ten Google Talk. Jo, ano. A to je všechna jedna jakoby, síť, která umožňuje komunikovat s těmi ostatními sítěmi. Ano, ale já si teda myslím, že pro ten protokol XMPP, jakože se obecně vžilo to označení Jabber, i když uznávám teda, že není úplně přesný. Asi jo, ale aby náhodou tam nějaký pontičkář nezačal nám nadávat v diskuzi, že? Ale tak to bude vždycky, že jo. No, takže právě Google si myslím, že byl ten nebo tou firmou, která rozšířila popularitu XMPP. Samozřejmě, jak už asi víte z našich starších zpráv, tak dneska naopak tato otevřenost a tenhle ten otevřený protokol u Google končí. Já si teď teda nespomínám, kdy přesně to definitivně zaříznou, ale už to bude asi docela brzo, že jo? Mají takový jako průběžný vypínání těch různých částí a trvá už to asi rok. A teďka už i v tom posledním, teda už zařízli ten svůj Google Talk, ale ještě mají Google Chat, který je integrovaný v Gmailu a ten už taky jako postupně nahrazujou nebo chtějí nahrazovat, prostě vnucujou lidem Hangouts, který už s tím XMPP nejsou kompatibilní, mají teda funkce navíc, ale je to taková síť, která teda v mým případě a v případě lidí z mýho okolí tak jako nemají moc rádi, protože je to divný. Jako Hangouts mají velkou výhodu v tom, že dokážou běžet v prohlížeči, nepotřebují žádný plugin a nabídnou ti klidně i telefonování a videotelefonování, že jo? To je asi ta největší výhoda. To jo, ale to je jako je hrozně divný, tam ten seznam kontaktů a nevidíš pořád někdo je online a je takový nespolehlivý a já prostě nemám to moc rád. Navíc není to multiplatformní, prostě já dneska od sítí vyžaduju, aby to bylo multiplatformní. Teda on je multiplatformní, protože tam ti to funguje na tom webu, funguje ti to na Androidu a iOS, ale já to třeba potřebuju i na Windows Phoneu a tam už taky je problém. A... No, já bych řekl, že to je málo platformní. Jako je to trošku paradox, ale já bych řekl, že od těch minulých let, kdy tady byly nějaký pokusy o multiplatformnost a celkem to fungovalo právě asi nejvíc s tím Jabberem, tak dneska se ty sítě tak jako uzavírají tyhle ty největší. A jako třeba Google, který se nemá rád s Microsoftem, není to nic už teďka novýho ani utajeného, tak jednoduše nepodporuje moc platformy od Microsoftu a nemáme klienta pro Windows 8 ani pro Windows Phone, takže to je opravdu problém z mýho pohledu taky. A tak pořád je to na svátek proti Messages nebo FaceTimeu od Apple, že jo? Tam to máš asi jenom pro Apple. Jo, ale tak tam nikdo nepředpokládá nějaký globální nasazení, že jo? Apple. To ne, ale jsou to rozšířené služby, protože těch jablíčkářů je hodně a používají to. Mě teda v tomhle dneska hodně vyhovuje ten Skype, který je vlastně všude, máš to na všech platformách, můžeš to mít prostě i v televizi a máš specializovaný telefony, třeba někdo to může používat. V tomhle mi to vyhovuje, i když mám k tomu Skypeu výhrady, jak to prostě funguje, třeba když máš více zařízení najednou puštěných, tak je to takový chaotický, když ti třeba někdo volá, tak to začne zvonit všude a ty zprávy chodí všude, je to takový ne úplně dobře vyřešený, ale je to z mýho pohledu je to nejméně problémový řešení dneska. Umí to, co od něj vlastně vyžaduju, je tam textový chat, audio i video, můžu tam sdílet plochu, to dost často používám, když někomu něco vysvětluju. Máš tam skupinový nějaký chat, i ty videohovory, jo. Takže v tomhle mi to vyhovuje. To samý prakticky umí ty Hangouts, jo, ale jak říkám, zase nejsem na tom Windows Phoneu a já jsem prostě takový multiplatformní, mám tady hromadu různých zařízení a chci, když už prostě komunikuju, tak to chci mít nějak všude. A tak to chce asi většina uživatelů, že? Já myslím, že většina ne, jako dneska máš strašně moc uživatelů, já nevím, kolik je už 800 milionů nebo kolik používají Facebook Messenger. Zhruba. Ten teda je taky jako na více platformách, ale nemyslím si, že to je ta klíčová výhoda, proč na tom ti lidi jsou. Tam jsou proto, protože mají účet na Facebooku a další miliarda lidí má účet na Facebooku, tak oni tam to prostě používají. A... No já myslím, že důvod, proč to používají, je protože Facebook byl a je všude, že jo. Tam ta multiplatformnost se vybízí, že jo. Facebook se rozšířil, jako Facebook je taková ta věc, která je tak strašně rozšířená, že z ní nemůžeš utíct a všichni nesnáší, ale všichni to používají, že jo, když to trochu přeženu. Prostě Facebook začal taky jako webová aplikace, v podstatě web 2.0 na počítači, pak přišly mobilní zařízení, Facebook se tam uchytil, ježišmarja, Facebook měl klienta dokonce i pro web OS, což byl takový fakt minoritní operační systém, ale právě díky tomu, že Facebook byl všude, jak se rozšířil a já si myslím, že jako v historii najdeme hodně příkladů, aspoň v téhleté komunikační oblasti, kdy fakt se ukázalo, že ta otevřenost je klíčem. A fakt mě irituje, že některý výrobci si to neuvědomujou a spíš jako se stahujou a zase uzavírají sami do sebe. Protože takhle to můžou mít celý pod kontrolou, můžou tam si tam řídit vlastní, já nevím, reklamu a tady tyhle věci nechtějí pouštět data někde někomu jinému. No samozřejmě, ale... Kdo chce otevřenou síť, tak pořád může používat ty jabbery, když to ze všeobecním. A ty vlastně mají i takovou výhodu, že tam máš spoustu nějakých rozšíření. Ve své době byly populární i u nás. Byly to různý transporty, tam si mohl zapojit si různý prostě služby, které ti tam posílali zprávy, anebo si skrz ty transporty mohl komunikovat s těmi lidmi, kteří používají ICQ. Jo, to si pamatuju, no, že vlastně ty jsi ani nepotřeboval v důsledku multiprotokolového kecálka, ale vlastně měl jsi to všechno napojený, že jo, v tom jabberu a tím pádem připojil se třeba i k jabberu v telefonu a nemusel dál nic řešit, že jo, chodili ti tam třeba zprávy s ICQ. No, ale to nebylo nikdy jako uživatelsky přívětivý řešení, no. Vlastně ten jabber vůbec je taková síť, nesíť, vlastně já neznám jako normálního v uvozovkách člověka, jako takovýho toho běžného frantu uživatele, který by tam byl a který by to používal a navíc ta síť vlastně se zasekla, vlastně dneska už to taky moc nepoužívám, ale nemyslím si, že už tam mají nějak rozumně vyřešený právě to video a to audio a na ten textový chat prostě dneska ti stačí jako cokoliv, prostě to umí každá blbá síť, ale prostě to, že to je otevřený, tak prostě pro mě není důvod tohle používat. A jako ten jabber, a to byl právě velký tlak už před spoustou let, kdy i já jsem třeba od něj částečně odklonil, že tam neměl funkční volání a hodně se o tom kecalo a že se s tím experimentuje, ale já si taky myslím, že to do dnešních dnů pořádně není zprovozněný. A to byla právě ta doba, kdy člověk přesedlal na nějaký Skype nebo na něco takového. No hlavně Skype v té době, že před pár lety. Takže jako jo, jabber... Tam se to nějak nastavovalo všechno přes nějaký příkazy, tuším, že jo, který jsi posílal někam v chatovém okně, nebo si to pletu? Třeba ty transporty, myslím, a takový věci. Ne, tam jsi přidělal jenom kontakt nějak takový, jako nějakým speciálním tvaru. Jo, takhle, no. Tak každopádně jako jo, plus samozřejmě to, že byl Jabber decentralizovaný, to byla strašně velká výhoda, že existovalo mnoho provozovatelů a to je asi jeho největší převažující výhoda. Ale na druhou stranu právě kvůli tomuhle tomu on nikdy neměl žádný takový ten jeden oficiální klient, že jo. Jako ICQ to mohlo tlačit, Skype se mohl tlačit přes toho oficiálního klienta, ale Jabber ne, i když vím, že třeba český portál Jabim měl nějakýho klienta nebo budoval nějakýho klienta, ale... Ale zase jako mohl si stáhnout cokoliv jiného a používat to přesto, jo, ale právě byl tam jenom ten text. I třeba Apple má, nevím jak se jmenuje, ta aplikace byla přímo v systému, tak to tam podporovalo všechny Linuxové distribuce, mají v sobě nějaký tyhle kecálky. Myslím, že to bylo Adium, ne? Jo. A teda Windows tohle neměli, ale můžeš se zase stáhnout prostě různý Mirandy a Pidginy nebo Pidginy a vůbec. Ale to je právě jako to, proč si myslím, že ten Jabber je strašně jakoby těžký přiblížit někomu v úzovkách normálnímu, jako méně zdatnému uživateli. Právě. Jo, jakože ICQ je jednoduchý, tam prostě jdeš na web icq.com, stáhneš si klienta, přihlásíš se přes ty své údaje a nic neřešíš. Jo, když to vysvětlovat mojí babičce, že si může stáhnout jakýhokoliv klienta pro Jabber a zkoušet jí to, nebo aby ona si to sama nastavila, to je asi úplně nereálný, no, si myslím. No, v tomhle hodně věřím. Dneska takovou jako alternativou tomu Jabberu tak je síť Telegram. Dělá na tom dvojce bratrů ruských, Pavel a Nikolaj, teď nevím, jak se jmenou, Dubovovi, myslím. A to jsou lidi, kteří stojí za sítí v kontakte, takový ten ruský Facebook, jako doslova, protože oni v té původní verze fakt byla úplně skopírovaný Facebook. A co jsem tak slyšel nějak v poslední době se to řešilo, tak snad je nechali lidi od Putina nějak vyštípat z té firmy, že byla prostě hrozně úspěšná a samozřejmě vláda tam chtěla mít nad tím nějaký dohled, aby prostě věděla, aby mohla trošku ty uživatele šmírovat, jim se to nelíbilo, tak utekli myslím do Ameriky nebo někam na západ a tam právě založili ten Telegram, který si říkali od začátku, že bude zdarma, že bude otevřený, nebude tam reklama. A jsem z té síti, tak nepoužívám ji teda ještě moc, teda jsem tam zaregistrovaný, ale právě nejsou tam ti lidi, ale jsem s ní hrozně nadšený a věřím, že tohle by mohla být jako budoucnost. Prostě je to takovej, je to ten styl toho Jabberu, ale právě má to ten ksicht, podporuje to hodně platform, vlastně oni mají oficiální aplikace pro všechny ty mobilní platformy i desktopy, mají webovou verzi. A navíc prostě mají, ke všemu jsou zdrojový kódy, takže každý to může proklepnout. Oni sami říkají, že pokud tam najdou nějaký problém, nebo pokud se objeví někdo, kdo to hackne, takže mu dají, já nevím, $300,000 nebo kolik snad. A že v tomhle si hodně věří. Je tam všechno šifrovaný, veškerá komunikace je šifrovaná. Teda jenom z toho klientu na server a ze serveru zpátky na klient, protože to samozřejmě všechno je to řízený cloudem, tak aby ty si mohl tu veškerou komunikaci z různých zařízení právě mít na jednom místě, ale naopak si tam může ještě zapnout takovou to end-to-end šifrování, takže ani oni nebudou vědět, o čem ty si píšeš, s kým ty si píšeš a zároveň tam můžeš prostě nastavit zprávám časovou platnost, takže potom se smaže, už nebude jako dostupná a nikdo si ji jako jinak nepřečte. Fakt tam je tolik jako těch bezpečnostních funkcí i těch jako normálních funkcí pro ty jako běžný fronty uživatelé, fakt je to hodně zajímavý. Ale opět je tam trošku problém, dneska to podporuje pouze textové zprávy, teda i skupinový, ale jako textový, ale ti autoři říkají, že pracují na nějakým řešení, jak telefonovat, ale video teda ještě ne. Čili je to taková podobně zabitá síť trochu jak Jabber v tomhle tom. Ale pořád jako dá se to používat v některých typech případů a tam fakt podle mě jakoby prodejním artiklem tohohle z toho komunikátoru je bezpečnost. Rozhodně, jako dneska právě, když máš ty kauzy kolem NSA a tak, tak oni hodně rostou. Teďka říkali, že mají 60 milionů aktivních uživatelů, každý prostě každou chvíli prostě se jim to dvojnásobuje. Denně se tam, myslím, pošle snad 2 miliardy zpráv nebo kolik. Jako rostou a rostou i na tom západě, jsou dost populární. No, uvidíme. Já si pořád nemyslím, že se z toho stane asi úplný mainstream. Podle mě ten mainstream zůstane u třeba Facebook Messengeru, který má tu výhodu, že to je vlastně součást Facebooku, tudíž dá se to používat i na počítači v obyčejným facebookovském rozhraní, že v prohlížeči. Takže tam jako to, ten sociální průnik propojení asi bude hrát jako hlavní úlohu a problém je v tom, že většina lidí se obávám, že tu bezpečnost moc neřeší nebo si neuvědomuje vůbec nějaký rizika. A je to vlastně trošku paradox, ale většina, nebo ty největší služby, nejpoužívanější služby, které my tady běžně používáme, tak jsou vlastně ty nejméně bezpečný. A většina z nich je natolik jakoby blbě v úzovkách stavěná, že a to je asi to nejhorší, že vlastně ten poskytovatel té služby si může přečíst ty tvoje chaty, že? A to je problém. A to se týká, nevím, Skypeu, WhatsAppu, Facebook Messengeru, Hangouts, jo? Čili fakt těch největších služeb, no. A to je blbý. No, ty jsi řekl dobrou věc, že ten Telegram nemůže se jako někdy, nebo asi nikdy se nebude měřit s nějakým Facebook Messengerem, ale věřím, že má, jako, že má na to kopat stejnou ligu jako třeba ten WhatsApp nebo Viber a tady tyhle sítě. Těžký, jako když ten Facebook, já myslím, že ten Facebook Messenger. Tady tyhle sítě hrozně rychle vyrostly a já tam vidím prostě potenciál, aby mohl rychle vyrůst i ten Telegram. Ale otázka zní, jestli už ty lidi nejsou moc zakořeněný, že jo, na těch, protože hodně se spoluprali za prvý Viber s tím WhatsAppem, pak do toho tam začal přismrdávat Facebook Messenger, pak Facebook ještě ke všemu koupil WhatsApp, aby to nebylo tak jednoduchý, jo. A to jsou v podstatě podle mě asi tři takový největší multiplatformní klienti. Nepočítám do toho ty hangouty, protože jak říkám, ty třeba nejsou pro Windows Phone, ty si hrajou trošku na svým písečku, no, si myslím, ty hangouty. No ale pro ten Telegram podle mě hraje fakt, že fakt mají aplikace pro všechny platformy. Všude to vypadá, že to je nativní, všude to vypadá jako hezky ta aplikace, že tam jako zapadne do toho a navíc to hrozně rychlý. A hlavně oni můžou, jakoby můžou vznikat na tom Telegramu i neoficiální klienti, že jo? Jo. Dokonce tam mají i nějakou je tam nějaký neoficiální klient pro příkazovou řádku, takže zase jo. Je to trošku pro ty díky tady tohle. To už je trochu jako moc, no. Ale jako jo, a právě tohle to je možnost, jak se ta síť může šířit podobně, jako se šířil třeba ten Jabber. Asi jako jo. No já doufám, že se bude šířit jinak než ten Jabber, protože Jabber se nerozšířil. No, jako jo, ale jakože jako fakt to výhoda toho Jabberu byla, že ať už jsem měl v ruce jakýkoliv telefon s jakýkoliv obskurním systémem nebo počítač s jakýkoliv obskurním systémem, tak vždycky se mohl spolehnout, že na to existuje nějaký klient. Neoficiální, že jo? Protože prostě oficiální podpora nezahrne nikdy všechny systémy v podstatě. Takže jako jediný, co s tím Telegramem může být, nebo může někdo mít s tím problém, tak je, že to se váže na telefonní číslo. Tam neregistruješ si normální účet, ale používáš to si svým telefonním číslem právě podobně jako ten Viber nebo WhatsApp, ale nevím, do jaký míry je zase tohle problém. A takhle, jako pro většinu lidí je to spíš si myslím výhoda, protože nevymýšlí žádný uživatelský jméno, že jo, a takový věci, takže použiju číslo. Tam, samozřejmě tam si můžeš zaregistrovat i uživatelský jméno s tím, že díky němu tě potom budou moci ti lidi dohledávat jednoduše. A s tím ale když máš to telefonní číslo, no s tím číslem můžou, nebo tam to je vlastně jako právě u toho Viberu nebo WhatsAppu, že když ty si to nainstaluješ, přihlásíš se poprvé, tak ono ti to prohledá telefonní seznam, prostě projede to ty čísla, který tam máš uložený normální a pak to dokáže spárovat, prostě pokud tam máš prostě, já nevím, nějakýho jako Jana Nováka, který má číslo a používá Telegram, tak ty ho tam potom uvidíš, prostě rovnou si ti jakoby přidá do těch přátel, nebo já bych to řekl, jo, že ho tam prostě budeš mít a nebudeš ho muset si nějak přidávat, že už prostě budeš vědět, že s ním můžeš být v kontaktu na tom Telegramu. No, takže jo, ale já nevím, já třeba v okolí nemám asi nikoho, kdo by používal jinýho kecálka než ten Facebook Messenger právě, protože to je ta mainstreamová platforma. Jako mám několik málo lidí, kteří mají za play občas Skype, ale to je takový, jako, že si ho jednou za čas zapnu na počítači. Málo kdo to má třeba zaplý v telefonu neustále. A ten WhatsApp v podstatě používal jeden člověk a teď už přestal. Z mých teda aspoň kontaktu, jo. A jinak si všichni Facebook Messenger, jo. Takže já třeba osobně jako nevím, za prvý nevím, kdo používá WhatsApp, což má být 800 milionů taky aktivních uživatelů měsíčně. A za druhý, jakoby proč bys dával přednost WhatsAppu před Facebook Messengerem, který je součástí té větší komunikační platformy? No to je otázka, jo, že Facebook hodně jde, nebo hodně kupuje služby a zakládá nový, který se duplikujou, nevím jak přesně to tam chtějí vyřešit, nebo jestli to vůbec řešejí, jestli prostě fakt najdou jenom po těch číslech, aby tam mohli honit ty miliony, nebo možná spíš miliardy. No, to oni nechtějí řešit, si myslím, ale neodpověděl jsi každopádně na moji otázku. Já si myslím, že... něco? Ježiš, ty mě ani neposloucháš, to je špatný. Asi ne. No, proč by někdo upřednostnil Facebook Messenger, teda obráceně, proč by někdo upřednostnil WhatsApp před Facebook Messengerem, když Facebook Messenger... No na to jsem ti odpověděl jednoznačně, nevím. Neodpověděl. Nevíš. No, řekl jsem, že nevím. Jako já chápu, že je pár těch jedinců, který fakt nesnáší Facebook a třeba nemají tam účet z principu. Jo, tak chápu, že ty třeba preferují oddělenou síť. No a samozřejmě používat WhatsApp, který stejně vlastní Facebook. Mark Zuckerberg, tak to jako není ale řešení. Ale nebylo tomu tak vždy, že jo. Jsou tam ti lidi, kteří to používali a to už byla jako dost populární síť tehdy, jo. Tak vlastně Facebook to koupil za, kolik to bylo, nějakých 16 miliard dolarů, nebo kolik to byla hrozná jako pálka, jo. No, Microsoft myslím kupoval Skype za nějakých 8,5 miliardy, no, že jo. A Skype prostě to bylo nějaký jméno, že jo. No, přesně tak, to už mělo hodně tradici a to. Takže, ale jako setkal jsem se i s tím názorem, jakože jo, pojďme používat WhatsApp. A já říkám, proč? Jako má to Facebook, všechno. Jako tím si nepomůžeš, jo. A pak jsem zjistil, jeden můj kamarád totiž používá třeba WhatsApp, nebo radši používal WhatsApp proto, že WhatsApp má lepšího klienta pro Windows Phone. A tam jako, i když v podstatě Facebook je vlastník obou těch platform, tak v podstatě ty platformy asi jakoby se vyvíjí nezávisle na sobě, nebo ty komunikátory. A to WhatsApp jakoby opravdu má lepšího, líp zpracovaného klienta, má tam o trochu, myslím, víc funkcí. A vlastně teďka už má telefonování, to je teďka úplně čerstvá novinka. A Facebook Messenger nemá telefonování, aspoň ne ten pro Windows Phone. Tam se teprve hledá nějaký vývojář, jo, na to, který by to zpracoval. Takže já nevím, je to z mýho pohledu trošku zvláštní, že teda Facebook vlastní dva takovýhle komunikátory a že se rozvíjejí oba jakoby odděleně trošku. Je to fakt divný. No v mém případě to je jednodušší, já vlastně teďka aktivně používám jenom ten Skype, protože tam mám dost kamarádů a hlavně tam mám rodinu. To u nás se celkem rozšířilo, nebo možná díky mě, nevím. A pak ještě ten Google, no, ten jejich Google chat v Gmailu, kde ještě mám pořád asi 3-4 kontakty, se kterými si píšu, který mám právě ještě přes ten Jabber. A pak tam mám ty lidi z těch hangoutů. Ale kdybych o to přišel, tak jako asi bych se s tím hold nějak smířil, no. Já jsem tehdy měl ještě nějaký kontakty a já jsem to natvrdo utnul a přišel jsem na Skype, jako. Já jsem drsnej. Tam jako je problém, že ty můžeš cokoliv chtít, prostě my tomu jakž tak asi rozumíme, víme, co je dobrý, co je bezpečný a moderní a tak, ale prostě nedokážem přesvědčit ty lidi, aby tam přešli s náma, jo, a pokud tam nejsou lidi, tak ta síť může být sebe lepší, může mít sebe lepší klienty, sebe víc funkcí, ale nejsou tam lidi, tak to je k čemu, že? Tak ono to nejsou jenom komunikátory, to je v podstatě se týká úplně čehokoliv, že lidi se prostě chytnou nějakého šitozního produktu a ty můžeš nabízet nějakou lepší alternativu, ale... Já vím, ale není to právě takovej jako standard jako e-mail, jo? Každý může používat vlastně nějaký server nebo free mail, cokoliv a prostě vždycky se navzájem budou moci nějak domluvit. Ale u těch komunikátorů tam máš spoustu uzavřených sítí, který se navzájem nevidí. Ale jakože ono se to fakt zlepšovalo. Samozřejmě měli jsme tady ICQ, který nekomunikovalo s ničím jiným, ale třeba i to ICQ se v průběhu vývoje nějak jakoby otevřelo, že minimálně to začalo komunikovat s Facebookem. Skype se propojil s Facebookem. Ale to máš jenom ty klient, to byl jenom ten klient, jak připojil. Ano, ale... ano, ale jako prostě rozhodně tam byly nějaký pokusy o to, jak všechny ty sítě propojit, že Outlook.com se naučil, že tam ten webový chat se naučil komunikovat taky s Facebookem a s Google Talkem. Takže jako rozhodně nějaký snahy tady byly a jako ježišmarja, byly i doby, dokonce když si pamatuju, jako že na úrovni protokolu se některý ty protokoly jako by měly propojit komunikační, ale už si nepamatuju, o který šlo, to už bych fakt lhal, ale pointa je, jako, že pak se to nějak obrátilo celý a teďka se nacházíme v takový neutěšný fragmentovaný době, kde jako každý používá něco, ve výsledku seš nucený mít v telefonu několik klientů a abych pravdu řekl, mě tohle totálně točí. A nehledě na to, že všechno to, co používáme, je totálně nezabezpečený a fakt mě točí, že nedokážu přesvědčit nikoho, aby přišel na nějakou zabezpečenější platformu. Jako mě to fakt... Takže ty seš taková ta křižovatka, ty seš ten, který je všude, aby se mohl domluvit se všemi. Ne, jako já se to snažím omezovat samozřejmě, ale jako jo, v důsledku seš trochu nucený, že jo, k tomuhle s tomu. Právě proto říkám zlatý e-mail. Já jo. Možná ten e-mail se pořád používám nejčastěji, když chci něco fakt řešit a chci to mít prostě někde zálohovaný. Tak to je pořád spolehlivý řešení, i když je nebezpečný samozřejmě, protože tam zase nemá žádný šifrování a vůbec je to celý pitomý, ale právě je to takový ten standard. No, ale tak i e-mail se dá samozřejmě šifrovat, že? Jo, chceš. Ale ale je to složitý. Ale a... prostě ti na té druhé straně, tak ti by jako nevěděli, co s tím, že jo. To je přesně ono, no. Ale když je tady nějaký e-mail třeba, který se jmenuje Proton, tuším, nebo jak, já jsem se tam registroval, ještě jsem to moc neskoušel a ten je šifrovaný, ale to není to, co jsem chtěl říct. Vyráběli, nebo vyvíjeli v CERNu, ne? No, já jsem se tam taky to registroval, ty tam vlastně můžeš posílat e-maily těm, co jsou taky na tom Protonu, ty jsou rovnou zašifrovaný, anebo i normálním lidem, ale těm jenom přijde odkaz, kde si tu zprávu můžou přečíst, že jo, tam zadají ten klíč a tam si ji přečtou tu zprávu. Jako nebudou to mít přímo v tom e-mailu, ale budou muset otevřít prostě nějaký odkaz v prohlížeči. No, dobře jim což tak. Což je prostě, ale jako, no. Většinu lidí to tak naštve, že si tu zprávu nepřečte, že jo, budou ti telefonovat, co to posíláš za šmejdy, že. No, právě. Ale mě jako v souvislosti s tou roztříštěností komunikačního trhu líže mozek ještě jedna věc. Čemu se směješ? No, líže mozek, to je za termín, proboha. To je skvělý termín, za prvý. A za druhý ti tam vrzla židle, jako úplně z toho. Ano. Prosím tě, nejenom, že jako každý používá trochu jinýho kecálka, beru to tak, že ICQ už dneska nepoužívá nikdo, to už jsme mohli úspěšně opustit, ale máme tady furt Skype, pár lidí na tom Google Talku, potažmo Hangouts, pak je tady ten Facebook Messenger, jsem tam třeba někdo na WhatsAppu, možná nějaký odvážlivci jedou třeba na Viberu, jo, který si myslím, že taky jinak není špatný. Ale ještě ke všemu my tady, jo, dneska používáme hlavně ty mobilní zařízení, to znamená smartfony především. A každý v nich má simku, každý v nich má nějaký paušál nebo nějakou předplacenku používá, nějaký tarif od operátora a tam používáme textový i hlasový služby. A mě fakt točí, že ty lidi v době, kdy to volání a SMSky byly strašně drahý, tak nebyli schopní přejít na nějakou alternativu, která by využívala datového připojení, to znamená třeba na Skype. Já jsem zkoušel prostě několik lidí přemlouvat, se kterými jsem třeba často volal a prostě nikdo nebyl schopný ten Skype třeba v telefonu používat. Prostě všichni byli připojení u Wi-Fi, ale nikdo si se mnou nemohl zavolat z toho Skypeu. Prostě všichni museli používat drahý telefonování od operátora síťového, mobilního. A dneska se to převrátilo, dneska už máš k dispozici vlastně neomezený tarify za poměrně rozumný peníz. Já osobně mám jeden takový tarif, abych mohl hodně volat, eventuálně psát, ale hlavně volat, plus je tam teda velký internet v tom, to je jako další věc. Ale jde mi o to, že dneska... Co to je velký internet? Giga půl internetu, no, tak jako... To je fakt velký. Hele, ale jako předtím jsem měl 100 nebo 150 mega, jo, takže pro mě to je jako dost výrazný upgrade. Ale jde mi o to, že dneska, když to volání a SMSky jsou strašně levný, tak to ty lidi zase nepoužívají a používají všechny ty Facebook Messengery, WhatsAppy, prostě Skypey a tyhle ty blbosti. Takže ten trh je neuvěřitelně roztříštěný. A víš co, mě to vadí v tom, že já si platím teda neomezený tarif a pak mi stejně někdo píše prostě přes Facebook Messenger, který je třeba nespolehlivý. A mnohem radši bych byl, kdyby si ten člověk se mnou posílal SMSky, ale prostě takhle to nefunguje. A jsem nucený používat víc klientů a fakt mě to štve a nevím, proč si teda platím ten neomezený tarif, když pak některý lidi to stejně nepoužívají. Já jsem z tohohle toho hrozně nešťastný. Prostě nemůžou si ty lidi vybrat jeden způsob, přes který budou komunikovat. Čověče, mi ty SMSky přijdou hrozně zvrácený dneska. To se jako používá pořád tak moc a zbytečně právě i u těch mladých lidí, kteří mají ty datové tarify. A pořád se to používá, teda v mým okolí to pořád používá dost lidí, i když by nemuseli. A pokud fakt nemáš neomezený tarif, tak máš nějaký prostě pitomý tarif, kde ti jedna SMSka stojí korunu 50. No, tak to se a teď nedá. Samozřejmě nenapíšeš jenom SMSku, prostě je to nějaká diskuze, která je dlouhá, má prostě každý třeba pošle 10 zpráv, tu už máš hned prostě 15 korun. Za 15 korun prostě můžeš mít, nebo za 15 korun si nekoupíš datový balíček, ale kdybys to rozpočítal, tak prostě ty textové zprávy, to je hrozně malý objem dat. A prostě by z toho tvýho FUPu by tam nic nezmizelo, že jo, kdybys to poslal. No, SMSka je úplně jako extrémně předražená věc. Volání přes ty VoIP služby je ještě jako celkem drahý, pokud nejsi na Wi-Fi, ale pokud jsi na mobilním připojení, tak pořád to není úplně výhodný, jo, ale... Já si myslím, že můžeš dneska bez problémů používat Skype, protože připojení na Wi-Fi je skoro všude a nouzově třeba využít to volání klasický přes operátora, ale... Pak tady prostě vzniká takový začarovaný kruh, jakože ty si teda platíš neomezený tarif, ale stejně jsi nucený využívat tyhle bezplatné služby, které ti žerou data A nebo v obráceně eventuálně, že jo. Někteří využívají tyhle bezplatné služby, ale protože zase jiní lidi je nepoužívají, tak musí jim posílat SMSky a telefonovat klasicky, což zase vede k tomu, že si pak platí drahý tarify a napůl zbytečně a mě to strašně frustruje a nejradši bych se na to vybodnul už. Ale to je výhra českých operátorů. Já si nemyslím, že někde ve světě to mají úplně stejně jako my, že prostě máme tady takový poslušní ovce, kteří pořád platí a platí hodně. Jak to, a ti operátoři vlastně věděli jak na nás, že jo? Že nejdřív byly drahý ty textové služby a volání, teďka už to jakž tak zlevnilo, ale prostě teďka to budu žít na těch datech, protože data sebou taky potřebuješ někde v terénu. Teď nechápu úplně, co říkáš, jako v zahraničí to přece není jiný, ne? V Americe si myslím, že taky lidi mají zájem o ty neomezený tarify a že to tam normálně platí, nebo myslíš, že ne? No, v Americe zase tam těch neomezených tarifů zas tak moc není ani a ty datový no, nebavím se o datech, jo, o volání o SMS-kách teďka. To jo, ale ne, jako, já jsem chtěl říct, že v zahraničí je, že jsou rozšířenější ty komunikátory, ty kecálky asi. Jo, to je možný, ale stejně si myslím, že si vedle toho lidi platí neomezený telefonování a data. Ale jako já zase nežiju v Americe, takže nemůžu úplně jako to takhle tvrdit. Ale rozhodně jako Češi, zamyslete se nad sebou, to je asi takový jako můj závěr, nebo jak tomu říct, moje prokletí, ne, kletí. No a zkuste Telegram. No, Telegram taky a jako pokud možno vyhněte se Facebooku, Googleu, Microsoftu. Apple, no Apple taky. Takže všem, no. No, všem. Takže teď už víte, proč jsme točili dnešní podcast, protože já jsem si chtěl vybít svou frustraci z toho, že ten trh s komunikátorama nebo s komunikačníma službama je strašně roztříštěný a lidem to očividně nevadí, platí si drahý tarify, který nevyužívají a nenapadá je vůbec, že by nemuseli si je platit, že by třeba stačilo, kdyby používali buď Skype nebo něco takového. Takže já bych to tím uzavřel. Tak jo. Čau. Ses tak odmlčel. Tak za týden, naschledanou.